420606 oraz na placeabonament.pl. Noworoczne postanowienia? W Orange postanowiliśmy dawać Ci najlepsze okazje. Przyjdź do nas już teraz po smartfon Sony Xperia M2 z planem Smart Plan Halo już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Jest 11, Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie, tu do południa. Małgorzata Społy przedstawi najważniejsze wiadomości. Watykan odrzucił odwołanie księdza Wojciecha Lemańskiego. Duchowny nadal nie może wykonywać czynności kapłańskich. 10. osoba zatrzymana w sprawie napadu na pociąg w Gdańsku jest w policyjnym areszcie. Przesłuchanie jeszcze dziś. Po Agnieszce Radwańskiej także Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju Australian Open. Pokonał Japończyka Hiroki Morie. Papieska Kongregacja do Spraw Duchowieństwa potwierdziła decyzję arcybiskupa Henryka Hozera. Ksiądz Wojciech Lemański nadal nie może wykonywać czynności kapłańskich i nosić stroju duchownego. Biskup warszawsko-praski nałożył na niego suspensę za, krótko mówiąc, nieposłuszeństwo, a ksiądz się od tej decyzji odwołał. Jak informuje rzecznik prasowy Kurii Warszawsko-Praskiej Mateusz Dzieduszycki, Stolica Apostolska po dokładnym zbadaniu wszystkich faktów uznała zasadność i prawomocność dekretu biskupa. Rzecznik dodaje, że to, kiedy kara zostanie zniesiona, zależy od samego księdza Lemańskiego. Ta kara ma charakter naprawczy i obowiązuje tak długo, jak długo postępowanie księdza Wojciecha się nie zmieni. I no, tutaj apel o to, żebyśmy wszyscy sprzyjali czy swoim działaniem, czy modlitwą, czy wygłaszaniem opinii, no, takiemu uspokojeniu tej sytuacji, właśnie może pewnej refleksji ze strony księdza Wojciecha Lemańskiego. Przypomnijmy, według arcybiskupa Hozera ksiądz Lemański został ukarany między innymi za publiczne podważanie nauczania Kościoła w ważnych kwestiach natury moralnej i propagowanie jako alternatywy swoich osobistych poglądów. Chodziło między innymi o in vitro. Policja zatrzymała 10. osobę podejrzaną o sobotni napad na pociąg w Gdańsku i pobicie pasażerów. To 25-latek z okolic Pruszcza Gdańskiego jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Potwierdza to w rozmowie z Polskim Radiem komisarz Maciej Stemplewski z pomorskiej policji. To jest mężczyzna, mieszkaniec Pomorza, przebywa w policyjnym areszcie. Jego zeznanie, również ślady i dowody, które są już zebrane przez policjantów, będą tutaj miały kluczowe znaczenie, czy usłyszą zarzuty. Na razie wiemy, że jest to po prostu osoba związana ze środowiskiem pseudokibicowskim. Wczoraj policja zakończyła przesłuchania 9 zatrzymanych w wieku od 22 do 46 lat. Zwolniła ich z aresztu i żaden nie usłyszał zarzutów. Śledczy przyznali, że nie mieli mocnych dowodów pozwalających na postawienie ich konkretnym osobom. Bandyci byli zamaskowani, a okolica, w której doszło do napadu, i sam pociąg nie były monitorowane. Wagony zostały jednak dokładnie zbadane przez techników kryminalistyki. Pobrano odciski palców i ślady krwi. To ma pozwolić dotrzeć do konkretnych sprawców. W sobotę podczas napadu ucierpiał 10 osób, 5 trafiło do szpitala, a jeszcze w niedzielę wrócili do domów. Po wypadku Tomasz Mackiewicz kończy próbę zimowego wejścia na Nanga Parbat. Polski himalaista wspinający się z Elisabeth Ravol osiągnął wysokość 7800 metrów nad poziomem morza. Polsko-francuski zespół był blisko pobicia rekordu wysokości na niezdobytym dotąd zimą ośmiotysięczniku, który należał do Zbigniewa Trzmiela. 18 lat temu polski himalaista wszedł 50 metrów wyżej. Choć do wierzchołka Mackiewiczowi i Ravol zostało 300 metrów przewyższenia, to Polak i Francuzka mieli przed sobą ponad 2 kilometry drogi i zdecydowali się zawrócić. W czasie schodzenia Tomasz Mackiewicz wpadł do 50-metrowej szczeliny. Skończyło się na poważnych potłuczeniach i najprawdopodobniej złamanym żebrze. Tomasz Mackiewicz zadeklarował, że kończy wyprawę. Wyjaśniał również zamieszanie z liderem ekspedycji Danielem Nardim. Włoch wykluczył Polaka i Francuzkę ze swojej wyprawy za niezabranie radia umożliwiającego kontakt z bazą oraz zmianę drogi wspinania. Polski himalaista odpowiadał, że nikt radiotelefonu mu nie proponował, a gdy wychodził z bazy, lidera w niej nie było. Włoch sam działał wtedy na wybranej przez siebie drodze wspinania. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polak pokonał japońskiego tenisistę Hiroki Morie, a jego kolejnym rywalem w Melbourne będą Francuzi albo Gael Monfils, albo Lucas Pouille. Do drugiej rundy awansowała też Agnieszka Radwańska, rozstawiona z numerem 6 Polka, wygrała z Japonką Kuru Minarą. Do drugiej rundy awansowały też Amerykanka Serena Williams, Czeszka Petra Kwitowa i Dunka Karolin Woźniacki.

Na początek godziny trzeciej. Dziś Iwanka Kuneva, Katarzyna Prównicka i Michał Nogaś. No witamy ponownie Państwa. Wczoraj był Blue Monday, podobno najgorszy, najbardziej depresyjny dzień w całym roku. I wszyscy słuchali New Order. To my dziś przekornie. Flank. Treat me like you do. Thank you. I can't really share my way. But if it wasn't for your misfortune, I'd be a heavenly person today. And I thought I was mistaken. And I thought I heard you speak. Tell me how. Flank Blue Monday. 17 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Grażyna z Warszawy. Dzień dobry. Tak, a będzie o Hildegardzie Zbingen. Tak, ale bo dzisiaj miałabyś świetną lekturę o zapomnianych Polakach. No, właściwie Hildegarda jest takim dobrem kulturowym całej Europy, więc też właściwie no, zapomniana. A niby dlaczego? Jak dzisiaj się mówi na przykład work-life balance albo terapia uważności mindfulness, no to większość ludzi kojarzy, że chodzi o złapanie, prawda, równowagi, o pewną uważność, jak się zachowywać i tak dalej. Ale jak ja sięgam po terapię systemową Hildegardy Zbingen, no to wtedy każdy się, znaczy większość ludzi robi miny, wykrzywia się albo mówi, o to trąci myszką. Nieprawda. To jest naprawdę nasze nie tylko religijne, ale kulturowe dziedzictwo i ta terapia działa znakomicie. Doktor nauk humanistycznych, ksiądz Jacek Wróbel. Hildegarda chce uczynić człowieka szczęśliwym, bo jeśli będzie szczęśliwy, to i będzie zdrowy. Jeśli będzie zdrowy, to będzie łagodniej się odnosił do innych ludzi. Jeśli będzie się łagodniej odnosił do innych ludzi, to będzie mu się lepiej żyło i przy okazji duchowymi sprawami się zajmie. Będzie tworzył lepszy świat wokół siebie. Co ma do powiedzenia Hildegarda ludziom, którzy mają depresję, lęki? Podaje 35 par cnót i wad, czyli takich właściwych postaw i niewłaściwych. Mało tego, przyporządkowuje poszczególne cnoty i wady do konkretnych narządów i części ciała. Wyróżniła tarczycę i trzustkę. To bardzo przewidująca w XII wieku. Ona przecież nie wiedziała tyle, co dzisiaj wiemy na temat pracy tych narządów. Dzisiaj patrzymy na człowieka bardzo mechanicznie, tak jak na wiele innych rzeczy, technologiczny świat, który nas otacza. Ona patrzyła na człowieka genetycznie, w sensie takim, że jest on pewną całością, której się nie da rozdzielić. Jeszcze całością w żywiołach. Szerszego, tak, tak, ekosystemu. To wszystko znamy i mamy to jako dziedzictwo, czy to w religii, czy w kulturze. Natomiast, no i w psychologii. Natomiast trudno jest nam to zastosować. Mnie się podoba to, że w ciągu życia te nasze dominanty osobowościowe mogą się zmieniać, bardzo nowoczesne. A do tego jeszcze dodamy siedzenie w ciszy, właściwy pokarm. To wszystko jakoś tka, buduje osnowę człowieka. Często spotykam się z myśleniem, w którym ludzie wyobrażają sobie siebie w jakiś sposób i dążą do tego ideału, można powiedzieć. Tymczasem wizja Hildegardy, czy też no, wizja zdroworozsądkowego myślenia człowieka poszukującego, jest taka, że ciągle muszę szukać właściwej drogi, ponieważ sytuacje się wokół mnie zmieniają, uwarunkowania świata się zmieniają, pracy, choroby, zdrowia, przyrody wokół mnie, moich sił, możliwości, pragnień, czy też jakichś zainteresowań. To jest wszystko w ciągłym ruchu. Nie da się zbudować jednej, jedynej wizji siebie samego i ją zrealizować. Teraz trochę konkretów, ponieważ Hildegarda mówiła, nie ma chorób nieuleczalnych. Choroba jest po prostu okazją, szansą dla człowieka, żeby coś zmienił w swoim życiu. Jeżeli jest depresja, to od czego by zacząć, gdyby posługiwać się sposobem Hildegardy? Jest takie słowo niemieckie, Weltschmerz. Hildegarda to określenie rozumie jako ból istnienia. Proponuje spojrzenie na świat, który jest otwarty na coś więcej. No jak spojrzeć? Uwierzyć. I nie chodzi tu o Boga, bynajmniej, ale chodzi o otwartość na coś więcej. Bo niezależnie od tego, czy ja sobie nazwę duchowe poszukiwania Bogiem, czy istotą najwyższą, czy, nie wiem, medytacją transcendentalną, to jest właśnie to, o co chodzi. I to jest sposób na zaczęcie rozmowy o wyjściu z depresji. Większość ludzi przyjeżdża na dietę i to ciekawe, są to ludzie chorzy. Dla wielu jest to ostatnia deska ratunku, już jeśli chodzi o zdrowie. I okazuje się, że szukając pomocy dla ciała, odnajdują też nową drogę duchową. No to skoro tak jest, to czym żywić to ciało? Podstawą to pewnie każdy wie, bo Hildegardę zazwyczaj kojarzy się z orkiszem. Ale ludzie nie wiedzą, że ten orkisz naprawdę no, działa zbawiennie i na choroby, na różne takie dolegliwości żołądkowo-jelitowe, na depresję, na cukrzycę. Również w tych sprawach onkologicznych pomaga. To był pokarm gladiatorów kiedyś. To nie jest starodawna odmiana pszenicy, jak sugerują niektórzy. Inne zboże, starodawne, ale inne, które naprawdę buduje człowieka. No, skoro gladiatorzy dostawali to na śniadanie, no to o czymś to świadczy. Jest taka na śniadanko, taka świetna rzecz, która nazywa się habermus. To jest kasza orkiszowa z bakaliami i z miodem. No i właściwie, no czemu nie spróbować? Dlaczego nie? I u Hildegardy też ważną rolę pełnią przyprawy. Na przykład no, te przyprawy, nie wiem, czy są dostępne w Polsce, pewnie i są, ale gdzieś w tych krajach ościennych, Niemcy, Francja, Austria, Belgia, Holandia, z pewnością Bertram, Galgan, cynamon, o, to tu u nas też, babka Płesznik, o, bardzo znana, bo pomaga rzeczywiście, jak ja mówię, lżej strawić jedzenie. I co ja bym chciała jeszcze powiedzieć? Że to nie jest tak, że jak Hildegarda to orkisz albo post. Nieprawda. To jest takie zdroworozsądkowe myślenie, ale jeśli bym zaczynała od czegokolwiek, to zrezygnować choć z jednego posiłku dziennie, który zawiera pszenicę, albo z jednego posiłku mięsnego i już będzie lżej, już będzie łatwiej. A to, co zjemy, przekłada się dokładnie na nasze myślenie, bo już inaczej odczuwamy i lżej się nam robi nie tylko w ciele, ale również no, w myślach, a co za tym idzie i w duszy. Warto popróbować, zanim się sięgnie po jakieś wysublimowane terapie drogie, jak nie wiem co. Zapraszam, ja powiem szczerze, przeczytałam i na pewno spróbuję. Mam niespodziankę dla ciebie, dla słuchaczy. Devendra Banhart jest taki artysta. Tak? I on napisał piosenkę. Słucham? Dla Hildegardy z Bingen, tak się nazywa. Posłuchamy? Poproszę. She's leaving congregation, left the abbeys, suffocation. She's been dreaming. Tytuł tak z niemiecka, Hildegard von Bingen, to Devendra Banhart. Ale patrz, jaki balansik, prawda?

Bardzo się cieszymy i dziękujemy naszym, chyba można to nazwać, fanom, czy wiernym słuchaczom, bo to oni głosują i dzięki nim po raz trzeci dostaliśmy tę nagrodę. Nagrodę przyznawaną na dorocznej gali European Festival Awards, odbywającej się w holenderskim Groningen. Jest to tyle jakiś tam ewenement i specjalne wyróżnienie. Podobno tylko jeden festiwal w historii tych nagród otrzymał 3 razy nagrodę i był to paradoksalnie Belt Festival, czyli bardzo bliski nam festiwal, na którym tak naprawdę się od lat wzorujemy. Także sami organizatorzy w Groningen już się tam trochę dziwią i lekko uśmiechają pod nosem, że znów wygraliśmy. No ale to chyba dobrze świadczy, że mamy bardzo wierną tą publiczność. Cieszymy się i dziękujemy. My jako Trójka również przyłożyliśmy rękę do tego wyróżnienia. Państwo doskonale wiedzą, że od kilku lat jesteśmy mocno zaangażowani w to przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie, które systematycznie rozszerza swój program, bo poza 4 wyjątkowymi dniami w sierpniu, a w tym roku jubileuszowa 10. edycja festiwalu odbędzie się od 20 do 23 sierpnia, no to poza tą główną częścią przeglądu, co jakiś czas organizowane są imprezy dodatkowe Beaver Tauron Nowa Muzyka. W tym roku odbędzie się kilka takich wydarzeń. Zresztą początek 2015 już jest bardzo pracowity dla organizatorów nowej muzyki, o czym mówi szef festiwalu Adam Godziek. Bo jesteśmy tuż po koncercie Pink Floyd, to jest OTK w katowickiej Hipnozie, gdzie nagrywaliśmy też ten materiał, bo będziemy wydawali razem z Wojtkiem Mazolewskim płytę z tym, myślę, wyjątkowym projektem. A teraz dalej zbliżają się już 24 stycznia Dorian koncert ze swoim live bandem i to będzie taka jedna z premierowych jego koncertów, bo to całkowicie jego nowy projekt, serdecznie zapraszany do katowickiej Hipnozy. Czekają nas 2 bardzo mocne i energetyczne koncerty zeszłorocznej gwiazdy festiwalowej, czyli Elefant, Szalonej Dziewczyny i to będzie 6 luty Katowice, 7 luty Warszawa. Wiem, że bilety się świetnie sprzedają. Myślę, że to będą sprzedane koncerty, także zapraszam serdecznie. To jest początek lutego. Później robimy imprezę taką bardziej techno-taneczną w Katowicach z duetem Elefant, który też był w zeszłym roku na naszym festiwalu i wiem, że się bardzo podobał. No a później koncert, na którym ja bardzo, bardzo, bardzo czekam, to znaczy Humeit Q w katowickim megaklubie. To taki, przynajmniej dla mnie, z rodzyneczków koncertowych od lat. Humeit Q wystąpi na 3 koncertach i po tym pierwszym, 25 marca w Katowicach, kolejne będą we Wrocławiu i w Warszawie. No a z kolei w tym tygodniu, w najbliższą sobotę, wspominany przez Adama Dorian koncept i jego trio. I do tego wszystkiego jeszcze warsztaty z produkcji muzyki prowadzone zarówno przez niego, jak i przez kolejnego wyjątkowego bohatera tego spotkania, Mr. Crime'a, czyli pana z Krakowa. Natomiast po całym dniu wnikania, analizowania i rozmów, wieczorem występ Doriana Koncept i jego trio i następnie pana Krajma i Daniela Dramsa. Wszystko odbędzie się w katowickiej Hipnozie. Szczegóły można znaleźć na stronie festiwalnowamuzyka.pl. No a na zakończenie We Go Dead, czyli nagranie z epki pana Krajma, epki Feel This Way, opublikowanej w zeszłym roku. W tym utworze słychać chicagowskiego rapera Square Blacka. I'm in the place I never went before. Playing felt counters, looking felt the looking stout. With my people, searching for the pivo. Then we grab the mic and rock the crowd like people. Rock crowds like eagles, spread across the red and white. Heads wanna know if I'm at the show tonight. As crime, I'm never on time. But whenever I rhyme, like black diamonds, I shine. Not forever on my grind, like old breaks. I move makes between continents while my brother move crates. And it's probably why them sucker duck crews hate. Cause I'm on the plane flying while they use skateboards and winning awards. We on tour like my brother in Lahore. Tell me, do you want more? We could go to war, but I'd rather just rock your body. Chill with some hotties and throw drinks at the paparazzi. Yeah. City that I can't pronounce, pulling money from international bank accounts, trying to figure out how many grams is in an ounce, to make sure that we leave in here with the right amounts. Excuse me, I have some joyful news I must announce. My homie Mr. K-R-I-M-E is in the house. We need everybody to stand up, shake your body loose and throw your damn hands up. It's getting hot, yeah, we got your sweat glands up, so let the club know to turn that ceiling fans up, and tell them fake ass thugs to pull their pants up. We got the real shit, that's why they demand us. That's the reason the competition can't stand us, and why the major labels still trying to ban us. But all they really do, dude, is expand us. My words on the page like graffiti on a canvas. Funky, soulful, that music. We got that funky, that soulful music. We got that, that funky, soulful music. We got that, that funky, soulful music. We got that funky, soulful music. We got that funky, soulful, that music. Got that funky, soulful, that music. We got that funky, soulful, that music. Yeah, I'm in the city, I forgot the name. We in Berlin? Oh shit, I forgot the plane. Now that's gonna cost $1,000, but I got the cash. Let me cop a kebab before I pack my bag. Rolling the airport, sporting designer rags, so they ain't gotta ask if I ride in first class. I'm mellow, we got the stew with this, hello. I'm brown like a cello, but I walk like Othello. A proper right fellow, a neo-urban diplomat, a scillionaire, a poetic aristocrat. On the block, speaking poppycock to gollywogs. Say some more than that, I ain't afraid to molly rock. Uh-huh. Yeah, your record should probably stop. Do something else with hip-hop. Learn to pop it lock. They on my drop, cause I rock like a mountain. Throw your hands up like we got you surrounded. Yeah. We Found That to od Michała Margańskiego. Powróci jutro o 11.30, a dziś jest 11.40. You keep on asking for more.

Więc pierwsze, co się rzuca w oczy, to nie jego twarz, lecz ubiór. Ma na sobie przybrudzony jasny płaszcz, jakich nie widuje się w Polsce, a na nogach ubłocone białe pończochy i sandały. Z ramienia zwisa mu torba z wyszywanej kolorowymi nićmi skóry. Na jego widok milkną rozmowy. Dopiero gdy podnosi głowę i światło lampek wpełza na jego twarz, z izby słychać okrzyk: Nachman! Przecież to nasz Nachman! Nie dla wszystkich to jasne, więc szepczą: Jaki Nachman? Co za Nachman? Skąd? Rabin z Buska? Prowadzą go od razu do Eliszy, gdzie siedzą starsi. Zaczyna się ruch wśród kobiet. Przygotowują wódkę, gorący barszcz i chleb z gęsim smalcem. Miskę z wodą, żeby podróżny się obmył. Tylko Hai wolno wejść do mężczyzn. Teraz patrzy, jak Nachman starannie myje ręce. Nowiny, które przywiózł Nachman, są tak wielkiej wagi, że starsi zgodnie ustalają, iż Nachman powinien opowiedzieć je wszystkim. Haja popatruje na ojca. Najpierw Nachman wręcza Szorowi listy od Reb Mordkego i od Izohara, które Szor czyta długo i w milczeniu. Czekają, aż skończy. Powietrze gęstnieje, jakby nabierało ciężaru. I wszystko wam mówi, że on to on? Pyta Nachmana po nieskończenie długim czasie Elisza Szor. Nachman potwierdza. Ze zmęczenia i wypitej wódki kręci mu się w głowie. Czuje na sobie wzrok Hai. Dajcie mu odpocząć, mówi stary Szor. Wstaje i przyjacielsko klepie Nachmana po ramieniu. Opowieść Nachmana, w której po raz pierwszy pojawia się Jakub. Hałas i szemranie powoli cichnie. Nachman odczekuje długą chwilę, świadomy, że skupia teraz na sobie ich całkowitą uwagę. Zaczyna od głębokiego westchnienia, po którym zapada absolutna cisza. Najpierw Nachman opowiada o pannie młodej. Gdy mówi o niej, o Hanie, córce wielkiego Towy, nieświadomie robi ręką kilka miękkich ruchów, bardzo delikatnych, i dzięki temu czyni swoje słowa aksamitnymi. Oczy starego Szora na chwilę zwężają się, jakby w uśmiechu zadowolenia. Tak właśnie należy mówić o pannach młodych. Słuchacze kiwają głowami, ukontentowani. Uroda, łagodność i roztropność młodych panien są nadzieją całego ludu. A znowu, kiedy pada nazwisko ojca Hany, rozlega się w izbie kilka cmoknięć, więc Nachman znowu milknie na chwilę, by dać słuchaczom dość czasu, żeby nacieszyli się tym wszystkim. Tym, jak świat się dopełnia, składa na powrót. Tikkun rozpoczęty. Ślub odbył się w Nikopolu kilka miesięcy temu, w czerwcu. O Hanie już wiemy. Ojciec panny młodej to Jehuda Towa Halewi, mędrzec, wielki haham, którego pisma dotarły nawet tutaj, do Rohatyna, i Elisza Szor ma je w swojej szafce. Niedawno je studiował. Hana to jedyna córka Towy pośród wielu synów. Czym zasłużył sobie na nią ów Jakub Lejbowicz, to wciąż nie jest jasne. Kim jest ten człowiek, o którym z takim przejęciem opowiada Nachman? I dlaczego o nim? Jakub Lejbowicz z Korolówki? Nie, z Czerniowiec. Nasz to czy nie nasz? No jakże, musi być nasz, skoro Nachman o nim mówi. To człowiek stąd. Ktoś sobie przypomina, że znał jego ojca. Czy to nie on więc będzie wnukiem Jęty, która leży w tym domu i umiera? Jehuda Lejb z Czerniowiec, on jest ojcem tego Jakuba, mówi Elisza Szor. To on był rabinem w Czerniowcach, kojarzy Moshe spod Hajec. A tam zaraz rabinem, odzywa się kąśliwie Jeruchim, który handluje z Szorami. Uczył pisać dzieci w Jeszywie. Buchbinder, tak na niego mówili. To brat Mojżesza Meira Kamenkera, mówi z powagą Szor. I wtedy zapada na chwilę cisza, jako że ów Kamenker stał się już bohaterem. Woził zakazane święte księgi do prawowiernych braci z Niemiec, przez co obłożono go klątwą. I już sobie przypominają. Teraz mówią jeden przez drugiego. Nachman rozumie, że nie jest im miła postać ojca Jakuba. Im więcej się o nim dowiadują, tym gorzej dla syna. Więc daje spokój ojcu. Nachman czeka, aż skończą. Ja, Nachman z Buzka, byłem na tym weselu drużbą. Drugim był rep Mordke ze Lwowa. Nachman już wie, co mówić. Pan młody Jakub Lejbowicz, jak przedstawia go Nachman, jest wysoki i dobrze zbudowany. Ubrany po turecku, przypomina paszę. Mówią już o nim mądry Jakub, choć nie ma jeszcze 30 lat. Studiował w Smyrnie u Izochara spod Hajec. Tutaj znowu słychać pełne podziwu cmokania słuchaczy. Mimo młodego wieku już zgromadził spory majątek, handlując jedwabiem i drogimi kamieniami. Jego przyszła żona ma lat 14. Piękna para. Gdy odbywa się ceremonia zaślubin, ustaje wiatr. Wtedy, mówi Nachman i znowu zawiesza głos, choć samemu mu się śpieszy, żeby to opowiedzieć. Wtedy teść Jakuba wszedł pod baldachim i przysunął usta do ucha Jakuba. Ale nawet gdyby wszyscy zamilkli, gdyby ptaki przestały śpiewać i psy szczekać, gdyby wozy zatrzymały się, nikt by nie usłyszał tej tajemnicy, którą Towa wyznał Jakubowi. Bo to była raza de mechemanuta, tajemnica naszej wiary, ale mało kto dorósł do tego, żeby ją usłyszeć. Tajemnica ta jest tak potężna, że podobno ciało zaczyna drżeć, gdy człowiek ją pozna. Można ją wyszeptać do ucha tylko najbliższemu, na dodatek w ciemnym pokoju, żeby się nikt niczego nie dorozumiał ani z ruchu warg, ani ze zmienionej ze zdumienia twarzy. Szepcze się ją do ucha tylko wybranym, co przysięgli, że nigdy nie powtórzą jej nikomu pod groźbą klątwy sprowadzającej chorobę lub nagłą śmierć. Cokolwiek to jest, każdy, kto pozna tę tajemnicę, będzie spokojny i pewny swego. Odtąd już najbardziej skomplikowana rzecz będzie się wydawała prosta. Być może tajemnica jest zaklęciem. Kilkunastoma sylabami, wydawałoby się bez znaczenia, albo ciągiem liczb, gematryczną doskonałością, kiedy numeryczne wartości liter ujawniają zupełnie inny sens. Przez izbę idzie szmer. Nachman opowiada pięknie, ale ludziom trudno uwierzyć, że to wszystko dotyczy ich ziomka. Tu? Świętość? Stąd się wzięło to imię? Jakub Lejbowicz brzmi jak imię pierwszego z brzegu rzezaka. Kuśnierz z Rochatyna nazywa się tak samo. Późnym wieczorem, gdy wszyscy się już rozeszli, stary Szor bierze Nachmana pod ramię i wychodzą na zewnątrz przed sklep. Nie możemy tu tkwić, mówi, wskazując na ubłocony rochatyński rynek i ciemne chmury pędzące nisko, także prawie słychać, jak się drą, zaczepiając o wieżę kościoła. Nie wolno nam tu kupić ziemi, osiedlić się na stałe. Przeganiają nas na wszystkie strony. A w każdym pokoleniu pojawia się jakaś katastrofa, prawdziwa gzera. Kim my jesteśmy i co nas czeka? Potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze we wszystkim, kto nas podtrzyma. Nie rabina, nie mędrca, nie bogacza, nie wojownika. Potrzebujemy mocarza, który wygląda na słabeusza, kogoś bez lęku. On nas stąd wyprowadzi, mówi Elisza Szor, obciągając ciężkie wełniane poły płaszcza. Znasz takiego? Dokąd? Dokąd mielibyśmy iść? Pyta Nachman. Do ziemi Izraela? Elisza odwraca się i rusza z powrotem. Do świata. Elisza Szor robi ruch ręką, jakby pokazywał jakąś przestrzeń nad nimi, nad dachami Rochatyna. Gdy są już w środku, Elisza Szor mówi: Nachman, ty go tu sprowadź, tego Jakuba. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach.